Bestel snel op simpel.nl. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. President Trump is blij met de heropening van de straat van Hormuz, maar Amerika blijft de kust van Iran blokkeren. Trump wil eerst zeker weten dat de oorlog in het Midden-Oosten eindigt. Na de Iraanse mededeling over de belangrijke zeevaartroute zijn de olieprijzen met meer dan 10% gedaald. Nu de straat van Hormuz weer open gaat, willen Nederlandse reders de garantie hebben dat het veilig is om er doorheen te varen. Iran heropent de straat voor alle scheepvaart, in ieder geval gedurende de tijd dat er een bestand geldt. Nabestaanden van een van de drie mensen die in 2024 in Rotterdam-IJsselmonde op straat werden doodgeschoten, hopen dat er geen hoger beroep komt. De dader, Cendric S., kreeg van de rechtbank 14 jaar cel en tbs. Familie vindt dat niet in verhouding staat tot wat hen is aangedaan, maar het hele proces was erg zwaar en daarom hopen ze nu in alle rust het verdriet te kunnen verwerken. En zoals verwacht hebben fatbike-fabrikanten iets bedacht tegen de geplande maatregelen tegen de fatbike-overlast. Een fatbike met dunnere banden, oftewel een skinny bike. Nu verschillende steden de fatbike in het centrum willen verbieden, merken verkopers dat de skinny bike heel erg gewild wordt. Verkeersminister Vincent Karrebans gaat kijken hoe hij ook die in de regeltjes kan laten passen. 538 weer vanavond blijft het zo goed als droog. Morgen komen er van het westen uit weer buien, later op de dag weer zon en 13 tot 18 graden. De skinny bike, nou dat heb ik dus echt niet aanzien komen. Had je niet verwacht, hè? Dat zag ik dus echt niet aankomen. Ja. Kom eens, de files. Ja, 64 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg ruim 3 kwartier. A27 Utrecht-Almere voor de Huizen door een ongeluk bijna 3 kwartier vertraging. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Ierseke door wegwerkzaamheden een vertraging van ruim 1,5 uur. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Edwin Evers. Goedemiddag. 3 minuten over 5. Welkom. We zijn bezig met de Dutch 1000. Nog maar net begonnen hoor. Ik zie aan de getalletjes natuurlijk. 913 zijn we aangekomen. Daar staat Douwe Bob. Radio 538 Dutch 1000. 913. Come and save me from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed is left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe I took a chance and sunk my teeth into the sweet poison apple, and I've been rained on ever since. tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress. You were bored and lonely, tired of following the rules. And we've been dancing through the fairy tales and made-up stories. You make me howl. Come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. Ja, 913 staat hij genoteerd in de Dutch 1000. Maar die komt ook nog wel vaker voor. Want, ja, dat kan ik op dit moment eigenlijk bijna van elk artiest wel zeggen. Want die heeft er een paar hitjes gehad natuurlijk. 9 keer staat hij. 9 keer? 9 in totaal. Ja, goede liedjes ook. I Believe was dit van Douwe Bob. Welkom bij het laatste uur van Evers & Co. Met natuurlijk de Dutch 1000. Er komen een aantal schitterende chansons voorbij, wilde ik zeggen. En dan toch weer die telefoon. Ja, goedemiddag. Hallo? Ja. Oh, Caroline. Ja, ja. Edwin met Caroline. Kijk, hoor het, Caroline. Ja, goedemiddag. Wat is er? Ik zit even te luisteren naar de Dutch 1000. Ja, heel fijn. Hartstikke mooi. Ja, schitterende lijst. Ja. Ja, nou, het is toch vrijdagmiddag. Dus ja, nee. Ik snap dat je... Zo. Oh, lekker, ja. Nee, dat luistert net wat lekker weg. Maar wat is er? Wat ik vragen wou, hoe laat kom normaal? Nou ja. Want ik weet niet hoe laat. Caroline, wat is hier van de bedoeling? Ja, ik vraag alleen even een plaatje van normaal aan. Bij de Dutch 1000. Ja, maar ik ben de fractievoorzitter. Jongens, ja, maar ik vraag alleen vecht maar, dat nou even, nee, maar ik vraag alleen maar even een plaatje aan. Ja, dat is dat nou, het niet om. Laat mij dat nou gewoon. Vecht dat nou op. Ja, nou, vecht dat dan een ander moment dan. Even uit. Ja, ik zie je toch midden in de uitzending. Wat maakt dat nou? Ja, Henk. Ja, met Henk Vermeer. Ja, Henk, wat is er? Ik wou even vragen, hoe laat komt normaal? Ja, dat vroeg Caroline net ook al. Dan ga je toch niet dezelfde vraag stellen? Jongen, nou niet. We gaan gewoon door met de lijst, mensen, alsof er niks aan de hand is. Zo is het ook natuurlijk. Vrijdagmiddag richting het weekend met de nummer 912. 538-1000. Nou, die hebben ook een paar hele mooie liedjes gemaakt, hoor. Deze vinden we terug op nummer 912, zoals gezegd. I'll say goodbye. Dit is Total Touch. And all alone, I think about the times that I would dry your tears, help you through all your fears. Now you're telling me that you have to move on. When I needed you the most, you let me down. Won't see my tears. Our love is gone. I'll say goodbye. I'll walk away from all this pain inside. This love will die. It's an endless road, so I'll say goodbye. is de 538 Dutch 1000. 911. G-Spot. De 538. Ja, ja. Dutch 1000. Ja, G-Spot. Je kent hem niet. Nou, dus af en toe wel zoeken, hoor. Nou, dus... Ja, het is vrijdagmiddag, dus je rijdt je toch een beetje voor. Richard van Schoonveld, die zat er achter. G-Spot, later bekend onder de naam... Richard Durand of Richard Durand. Is, oh. zo spraken ze hem in Parijs uit. Oké, okay, ik vond G-Spot makkelijker. Ja, G-Spot was makkelijker. Nou, maar ik denk toch een klein stukje informatie naar de mensen toe. Voor jou. Mooi. Lekker hoor. Ja, er zit een hele periode van al die dancemuziek... met al die DJ's die zeg maar halverwege de jaren 90 groot werden... en de top 40 vulden met nou ja, onder andere dit soort liedjes. Access. Daarvoor 912 Total Touch. En I'll Say Goodbye. Ja, dan kreeg je natuurlijk ook op een gegeven moment... een hele partij van die winnaars en winnaressen uit al die talentenshows. The Voice, Idols, had je. Kennen jullie Nicky nog? Nicky. Nee, zeg Nicky. Mij niks. Nicky was van Idols. Ja. En dit is een single van Nicky. Bring Me Down. I find myself thinking about what you do. I really need 538 Dutch 1000 909. Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet, maar heb me nooit zo laten gaan. Waar komt dit ineens vandaan? Stond op het punt om naar huis te gaan. Maar toen zei je, wacht even. Wacht even. Ik wil nog even met je mee. Ik wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week, dat werden de vier. En we zijn nog steeds hier. Ik heb mezelf. Telefoon ook een beetje vergeten. Wat gaan we doen? Heb geen idee, maar heb je arm om me heen. Ik wil nog even met je mee. Wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week, dat werden de vier. En we zijn nog steeds hier. Ik heb mezelf al dagen niet gezien. Ik heb de wereld dicht gedaan. Wil met jou naar nergens gaan. We hebben niks en alles tegelijk. Kwijt. 909 hier in de 538. Ja, 17 keer staan ze in de lijst. Echt bizar. Ja, hè? Ja. Ja. Zoveel goede liedjes gemaakt. Ja, dan gaat dat natuurlijk nou niet vanzelf, maar dan kom je er wel vaak in. Dit was Kwijt daarvoor. Nicky, zij was dus van Idols. Een liedje geproduceerd door John Eubank kwam er even achter. En staat op 910. Bring Me Down. Ja, het is 17 april. Heel lang geleden op deze datum. Je had nog wat fragmenten, geloof ik, Kobus. Want het is een beetje jubileum. Ja, dat klopt. Maar wilde je wat horen dan? Of schrik je wakker? Nou, ik schrik niet wakker, maar ik wist niet dat je dat niet wel goed zou begrijpen. Nee, ik moet niet alles van tevoren afspreken. Het is niet leuk, toch? Nee, we zijn op deze datum, 17 april 2000, begonnen bij 538 met de ochtendshow. Ja, klopt. Dat is, maar jij zei net, ik heb nog allemaal fragmenten van. Ja, heb ik zeker. Ik heb Rob de Tuinman hebben we toen gedaan natuurlijk. Oh, vreselijk. Vreselijk. Ja. Maar ja. Ja, nou, we hebben een auto weggegeven. We hadden leuke jingles. We hadden 4 reclameblokken per uur. En dat was voor ons heel erg wennen. Want we kwamen bij de publieken vandaan. Dan hadden we er maar 2. Oh ja, dat was echt. Oh, dat was geen doorkomen aan. Had je er om 10:30 en om 10:50. Ja, en dan voor het heel en na het heel. Dus Rob de Tuinman. Rob de Tuinman even horen? Ja, een klein stukje. Even, ja hoor. Eens even kijken. Volgens mij is dit dan. Goedemorgen. Hi, het met Rob spreek je. Ja, Rob, goedemorgen. Hi. Hey, hoe ga je? Ja, gaat wel. Mijn god, dat mensen daarna geluisterd hebben. Echt ongelooflijk.

Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week macaroni, 1 kilo voor maar 75 cent. En volgende week ook trouwens, en de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Hollandse aardbeien 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl. Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Goedemiddag, dit is 538. Vanavond wisselend bewolkt. Komende nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 8 tot 11 graden. Morgen schijnt in het oosten de zon 14 tot 18 graden. En dan de files voor dit moment. 50 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur. A27 Utrecht-Almere voor Huizen ruim 50 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor de Vlakentunnel. Een vertraging van ruim een half uur. Het is 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. Ook in Polen wordt een concert geschrapt van rapper Kanye West. Die is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Zo bracht hij een nummer uit met de titel Heil Hitler. Eerder al gingen concerten daarom niet door in Engeland en Frankrijk. In Arnhem is die wel welkom. In Maarsen bij Utrecht heeft de politie 6 kilo cocaïne gevonden in een auto. Het spul ter waarde van honderdduizenden euro's lag in een verborgen ruimte. De automobilist is opgepakt. Bij hem thuis werden ook nog eens 10 pakketten coke gevonden. De man zit vast en moet vandaag voorkomen. En in Loosdrecht bij Hilversum gaat de gemeente asielzoekers wel heel dicht bij huis opvangen. Ze kunnen terecht in het gemeentehuis, waar een groot deel van leeg staat. Ruim 100 asielzoekers kunnen er terecht. Woensdag komen de eerste en ze kunnen tot november blijven. Ja. Woensdag komen de eerste. Donderdag hebben ze de eerste vergadering daar. Oké, nieuws van de dag zometeen om 6:00 met Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. We hebben oud-generaal Jeff McMurtry straks de gast. Die gaat ons vertellen hoe het nou zit bij die straat van Hormuz. Ja, man. Want we gaan daar misschien ook zelf meedoen, hè, aan een missie als Nederland zijnde om dat veilig te laten zijn. Hij is weer open, hebben de Iraniërs gezegd. Maar ja, hoe zit dat dan precies en hoe veilig is dat? Er liggen misschien mijnen in het water. Nou, hij weet alles van hoe je dat dan precies open kan krijgen. Ze weten zelf niet meer precies waar ze die mijnen gelegd hebben, die Iraniërs. Oh ja? Dat hoorde ik vorige week ergens. Ja, ik vergeet ook wel eens wat, maar waar ik een mijn heb achtergelaten... Nee, dat zou ik ook even opschrijven. Dat zou ik nog wel weten. Maar ja, in die straat van Hormuz kan natuurlijk makkelijk afdrijven. Als de wind verkeerd had, dan ligt hij, zal maar zeggen, elders. Ah, fijn. We hebben ook Bram Moscovici die zich druk maakt over Iran. Die zegt, er worden daar heel veel mensen geëxecuteerd door de Iraniërs. Waarom maakt niemand zich daar druk over? Nou, Bram komt dat zo doen. En we hebben opiniemaker Lale Gül. En ik denk, nou, die komt met een opinie. Maar Lale wil het over zichzelf hebben. O jee. Misschien hebben jullie het meegekregen, haar openhartige verhaal op SBS6 in het programma Het Diner. Over de buttplug. Ja, ze heeft een slaapkamergeheim gedeeld op televisie. Dat heb ik even gemist, denk ik. De buttplug verdween in haar darmkanaal en dat die verwijderd moest worden in het ziekenhuis. Eet makkelijk, mensen, als jullie bezig zijn op dit moment. Ja, de buttplug verdween, ja. Ja, en daar hebben allerlei mensen, Angela de Jong bijvoorbeeld, iets van gevonden. Tuurlijk. En maar dat is ook haar werk, hè, om ergens iets van te vinden. Ja, maar Lale gaat zo meteen, ik zeg, moet je dit dan weer over hebben? Want ik bedoel, ik zou zeggen, snel door, niet meer over hebben. Precies, want ik wist het niet. Nu krijg ik ineens door over de buttplug van Lale Gül. Ja, en ik wil het zo meteen nog een keer over die buttplug hebben op tv. Want zij zegt, waarom zou een man zo'n verhaal wel mogen vertellen, maar een vrouw niet? Ja. Ik weet niet of dat zo is. Ja, maar als man zou ik dit verhaal ook niet zo vertellen. Niet. Dat mensen zo überhaupt zo'n buttplug... Dat overkomt jou wel, toch? Nou, nee. We hoeven het allemaal niet zo geheimzinnig over te doen. Hè? Daar gaat het nou niet om. We hebben wel eens een keer zo'n chirurg aan de telefoon gehad van de eerste hulp. En die vertelde dan ook... Wat er allemaal uitkomt. Eerst wat er eerst ingaat. Oh, ja. Dat mensen ook hele colaflessen en zo erin stoppen. Serieus? Ja. Ik bedoel, hij moet iedereen zelf weten. Ik veroordeel het niet. Kom, eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens een keer dat je iets denkt van nou... Hè, ja, maar cola. Even, als je een wit brood hebt en je wil het even ontdooien... dat je denkt, nou oké, even erin. Nee, dat is ook gezond. Je stopt het erin als wit, dat komt er als bruin brood weer uit. Ja. Dat is hartstikke gezond. Dus, en dat snap ik, maar dit... goed. Maar zij gaat er nog een keer weer over vertellen. Ja, ze wil echt even kort de metten maken met Tieter Nijkamp... en de Angela de Jongs van de wereld. Die haar zeggen niet meer serieus te nemen. Ah, ja, precies. Nou, ik dacht dat het ging over... Want jij zei net, is dat algemeen bekend... Openbaar nou, Jan Smit, hè? Rommelt een beetje met Jan Smit, toch? Nou, Jan Smit heeft een geil emotietje gestuurd... onder een berichtje van haar op Instagram. Geil? Ja, zo met dat de kwel uit zijn mond liep, zeg maar, terwijl hij naar haar keek. Ja. En daardoor gingen de geruchten nu dat ze ook iets met Jan Smit zou hebben. Oh, zo. Zo werkt dat. Maar dat vind ik nou niet echt een onderwerp voor een nieuwsprogramma. Nee, dan een buttplug, dat lijkt me wel. Dat is wel iets meer klasse, dat snap ik ook. Nee, dat is groot gelijk. Ja, ze willen het zelf erover hebben, ja. Ja, goed, okay, 5 over 6, allemaal kijken. Ik ga nu zeker kijken, maak je geen zorgen. Oh nee, wacht even, we gaan eerst Henk doen nog met andere dingetjes. Henk, neem me niet kwalijk. Heb je nog andere dingetjes? Ja, dat weet ik niet. Ja, dankjewel. Zeker. Dankjewel, Thomas. Ja. Verdorie, wat een terug. Een buttplug. Deze week in Amsterdam-Zuidoost bleek deze week een opvallende toename van het aantal berovingen van pizzacouriers. Oh. Ze worden niet bestolen van hun fiets, scooter of geld, maar van hun pizza's. Ja. De politie heeft tientallen meldingen van pizzaberovingen gekregen. 4 pizzadieven werden op hete daad betrapt. Na een overval dachten zij rustig in een kelderbox door hun gestolen pizzaatjes op te kunnen peuzelen. Maar het werd voor hen een nachtje op water en brood. Juist. Het CDA wil strengere regels voor influencers, bleek deze week. Die dan vooral voor influencers die het hebben over zaken als gezondheid, voeding of financiën. Oh ja, dat ja. Ja, die zouden moeten aantonen dat ze deskundig zijn... of juist expliciet moeten vermelden dat ze niet deskundig zijn. De partij wil verplichte disclaimers zoals hashtags als... niet deskundig, geen diploma of geen expert. Nou, dan zouden ze misschien ook eens moeten invoeren voor talkshows. Want hoeveel deskundig ik daar allemaal aan tafel zie... We hoorden net over zo'n generaal die weer wat komt vertellen. Man. Nee, maar ook, kijk, een generaal met zijn groen pak aan en al die... Daar heb je wel serieus van. Dan denk je wel, wel ergens iets van. Maar tegenwoordig, iedereen die aan zo'n tafel zit, moet meepraten over onderwerpen dat ik denk... Doe jezelf een plezier, hou je mond. Maar dat is wel aan die talkshowtafels altijd. Ja. Daarom ga ik er liever ook niet heen. Want je moet altijd over meepraten. Sommige mensen vinden dat leuk, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Dat lijkt me ook niks. Nee, dat is niks. Nee. Maar goed, nog eentje dan, Henk. Ja, nog eentje. Even oppassen als je deze zomer, een waarschuwing, op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk, ja. Ja, want daar is de agressieve elektrische mier gesignaleerd. De elektrische mier. Ja, en zoals de naam om te lopen. Wat zeg je? Het is te lui om te lopen, de mier. een soort i-mier. Een i-mier, Nou, en zoals de naam al doet vermoeden, is dat niet zomaar een mier. Als je door dit exemplaar wordt gestoken, voel je iets wat lijkt op een elektrische schok. Vandaar natuurlijk. De i-mier, ja. Ik dacht, dat precies. Komt uit de Emiraten misschien, de i-mier. Nou, wel bijna. Oh. Je kunt er zwellingen en een branderig gevoel van krijgen, van de mier nog steeds. Ja. Reden voor de Fransen om speciale bestrijdingsmiddelen in te zetten om het insect uit te roeien. Oorspronkelijk komt hij uit Amerika, dus niet uit de Emiraten, helaas. Dat dacht ik even. Dat was hem, Henk. Ja. Oké, we gaan door met de lijst. Even kijken, 908. De Golden Earring Unplugged, of zoals Kobus mij net aangeeft, was het buttplugged. Maar goed, het blijft toch in je hoofd hangen. In je hoofd ook al. Ja, dat is goed. Wat zeg ik? 908 inderdaad. I can sleep without you. Dit is the Golden Earring. Silver like a fish slapping on my tongue. Speak to me the way you do. Hide me all summer in your arm. Hold me the way I like you to. You fill my cup. Supposed to be like a champ that's going down. 1000% NL. De 538 Dutch 1000. 907. Aangenaam, Donny Bon Jovi. Beetje popiopie, ben op mijn chips en trokie. Kom ik in je kroeg, everybody know me. Heb stijls net, Harry Vlecht net Obi-Wan Kenobi. Herinner mij als een space en een villain. Geen rijbewijs, nooit op Bob, net Dylan. Mijn water zet shirt en oranje. Zit mijn vodka met pink, kom hoog, veel franje. Speltip, één piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze mijn tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Kom met een biertender naar de kroeg. Eigen consumptie, status genoeg. Ja. Dit is geen uitje, dit is een training. Constant die slok daar hem in beweging. Bye man, voel me bij tot de nok. IJs heb ik gabi, kijk even mijn klok. Zie me lopen met de shoe van Bieber. Heel de tent aan het stomen net de pieper. Speelt dit één piek nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Danny en Mart Hoogkamer, vorige week was hier nog Mart dan in ieder geval met Billy Dans, die volgens mij ook te horen was. Want die heeft het volgens mij ook meegegeven, toch? Ja. Zeker. Bieber van de Kroeg, 907. Donny en Mart Hoogkamer, daarvoor de Golden Earring op 908. Het I Can Sleep Without You. De 538, Stemmenjacht. Ja, Johan is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Johan. Waar vandaan? Emme Kompascuum. Emme, oh, jij zegt dat mooier dan ik het altijd zeg. Emme Kompascuum. Ja, ja, goed, ik kom hier vandaan hoor, maar okay. Ja, dan kan ik nog goed uitspreken. Ja, precies. Jij komt daar vandaan? Nee, nee, officieel niet. Koevoorde. Oh, Koevoorde, oké. Okay. Emme Kompascuum, zeggen wij altijd. Kompascuum. Ja, ja, dat klopt. Of Emme Kompas. Emme Kompas, dat kan ook nog, ja. Precies. Ja. Wat doe je daar in Emme Kompascuum? Ik doe hier heel weinig. Wonen. Oh, wonen? Oké. Okay. Ja. Nee, nee. Normaal ben ik uitvoerder. En wat bracht jou naar Emme Kompascuum? De liefde. Oh, ja. Prachtig. Ja, ik ben ingetrapt. Ja, zo is het. Nee, ja. Nee, probeer dat maar eens goed te maken. Heb je het hele weekend voor nodig. Maar ik moet wel zeggen, met 40.000 euro gaat het wel een stuk makkelijker. Ja, dat klopt wel. Toch, Johan? Maar je bent uitvoerder normaal gesproken. En je hebt nu weekend. Ja, oké, helemaal goed. Ja. En we gaan luisteren naar de stem op... ja, luister maar even goed. Op de band. Leuk. Stem op de band, wilde ik al zeggen, maar dat is echt heel ouderwets. Hey, Schilperoord. Ja. Ja, wie is het, Johan? Ik dacht Olcay Gülsen. Olcay Gülsen? Ja. Oh, de Olcay Gülsen, de... Ja, wat is zij zo... Ja. Wat ze is? Ja. Zakenvrouw? Ja. Ja. Was, ja. Socialite, of hoe noem je dat? Socialite. Ja, oké. Okay. Golddigger. Nou, ja. Nou, ik geef het een naampje. Ja, geeft het een naam. Ja. Ik vind dat een hele negatieve naam. Oh. Ja. Maar goed, in ieder geval wat jij wil. Is het Olcay? Het antwoord is... fout. Ach. Ah, helaas. Het is niet onze kozen. Ik kan je niet blij maken met 40.000 euro. Ja, dat liefde, hè? Ja, precies. Ja, joh, je bent, ja, precies. Je hebt Emme Kompaskum. En je hebt de liefde. Ja, daarom. Huh? Zo is het ook. Ik wens jou een goed weekend. Hey, hetzelfde. Met alles wat je goed te maken hebt. En dankjewel voor het meedoen, hè. Doei, doei. Hey, zeg maar, joh. Ah, zo. De 538 Stemmenjocht. Ga door. In het volgende uur natuurlijk gaan we opnieuw een poging doen voor deze koffer met 40.000 euro erin. Wat is er? Nee, niet. Nee, niet. Zei ik iets? Ja, hij zei iets verkeerd. Wat zei ik verkeerd dan? Nou, dat is volgende uur doorgaan. Ja, nee, wij niet, maar de lijst bedoel ik. Nee. Oh, de lijst. Oh, ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij wil wel naar huis bellen dat je wat later komt. Ja, dat precies. Ja. Nee, dat geluk heb je vanavond niet, Kobus. Gewoon om 6 uur naar huis. Hè, was het maar zo'n feest. Met je nog even een uurtje kon blijven. Oké, 14 minuten voor 6 is het geworden. Wij zijn toegekomen aan de nummer 906. Hier is Tiësto. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan je pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Doe maar. Nachtzuster. Tijdloos. Nou, dat is niet iedereen met me eens, want ik ken ook mensen die er helemaal niks hebben met Doe Maar. Daar kan ik me dan, ja, dat is dan, daar kan ik me dan helemaal niks bij voorstellen. Zijn vaak mensen wel die wat jonger zijn. Moet ik nou ja, dat snap ik het wel. Dan snap je het, hè? Ja, dat snap ik. Precies. Maar wij allemaal wel, toch? Of niet hier? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Ja, ik zie één iemand neeschudden en die denkt nog dat hij jong is. Maar goed, toch heel jong natuurlijk. Tiesto met Bright Sparks On My Way op 906. En dit was Nachtzuster op 905 van het legendarische Doe Maar. Mag ik maar. Ik geloof dit niet op de valreep. Nog weer iemand die gaat bellen zo vlak voor de eerste. Ja, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja. Harry. Ja, met Harry. Ja, Harry, goedemiddag. Wat is er? Ik ben bijna klaar. Ja. Ik bel even voor die nachtzuster. Ja, wat is daarmee? Hoe oud is die? Ja, hoe oud is die? Wat moet jij met een nachtzuster? Hoezo? Nou, wat is er? Wat? Ik zoek nog een nachtzuster, want ik moet er 5 keer uit om te plassen s'nachts. Ja, dat snap ik. Maar hij moet niet zoveel zuipen, Harry, misschien. Hè? Nou ja. Ja. Ik hou natuurlijk graag van een witte bourgogne. Ja, maar dat is het met die witte wijn. Dat moet er ook allemaal weer uit, hè? Dus dat is niet handig, denk ik. Ja. Nee, daarom pis ik het ook vaak terug in de fles. Nou, Harry, dankjewel. Godverdamme, dat hoef ik toch allemaal niet te weten. Waarom moet dat allemaal hier nog zo vlak voor 6? Pis ik het terug in de fles. Ja. Krijg je toch een bijsmaak? Dat moet je niet doen, denk ik, hoor, Harry. Maar goed. Ja. Misschien proef je het op de leeftijd niet meer. Ik weet het ook niet eigenlijk. Ja, mensen. We moeten door met de lijst. Want 1000 liedjes, dat zijn er veel. Maar de een is nog mooier dan de ander hier in de onderste regionen. Daarom sluiten we deze af. De Even Stenneco af, wilde ik zeggen. Met Bluff op 904. Hier in het hoge gras kan niemand ons zien. Niemand vraagt zich af waar we zijn. Ik heb me naast je neergelegd. Wel auto's, maar ze zijn ver weg. We hebben alle tijd. Misschien niet de eeuwigheid. Misschien niet de eeuwigheid. Maar lang genoeg voor mij. Ik zie de wolken drijven. Ik denk aan de afdruk van onze lijven naast elkaar. En als we opstaan, dan is het voorbij. Toch gaan we niet weg, we liggen daar nog een hele tijd. Misschien niet de eeuwigheid.